Ograniczona w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 stycznia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To kolejna próba zakłamywania historii. W ten sposób wiceszef MSZ-u odnosi się do dokumentów opublikowanych przez rosyjski resort obrony. W Senacie trwają prace nad nowelizacją ustaw sądowych. Klub PiS zgłosił 15 poprawek. Jest przetarg na zakup nowych fotoradarów. Stanął głównie w terenie zabudowanym. Wejście Armii Czerwonej do Warszawy nie było wyzwoleniem miasta, tak mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. 17 stycznia 1945 roku zakończyła się niemiecka okupacja stolicy, a do zniszczonej lewobrzeżnej Warszawy wkroczyli Sowieci oraz żołnierze pierwszej Armii Wojska Polskiego. Wiceminister pytany był o opublikowanie przez rosyjski resort obrony dokumentów dotyczących tych wydarzeń. Ma z nich wynikać, że Polacy mieli mordować Żydów i Ukraińców w Warszawie. To kolejna próba zakłamywania historii wybielania roli Związku Sowieckiego w historii II wojny światowej, stwierdził Jabłoński. Niestety powtarza się to po raz kolejny, dlatego że dzisiejsza Rosja bardzo mocno stara się zakłamać, manipulować prawdą na temat tego, jak przebiegała II wojna światowa, jaka była rola Związku Radzieckiego. Oni wykorzystują ten mit do tworzenia dzisiejszej własnej polityki. My to jednoznacznie potępiamy i potępia to w zasadzie cały cywilizowany świat. Widzieliśmy to kilka tygodni temu, kiedy Putin na nowo rozpoczął tę kampanię. Widzimy to także dzisiaj. Sowieci zajęli prawobrzeżną część Warszawy już we wrześniu 1944 roku. Wtedy jednak, ze względu na toczące się w mieście powstanie, Armia Czerwona nie udzieliła pomocy walczącym Polakom. Ofensywa ruszyła dopiero 12 stycznia 1945 roku, ponad 3 miesiące po kapitulacji Powstania Warszawskiego. Wkrótce po wkroczeniu do miasta Sowieci rozpoczęli prześladowania ludności cywilnej i represje przeciwko byłym żołnierzom Armii Krajowej oraz członkom antyhitlerowskiej konspiracji. W Senacie dalszy ciąg pracy nad ustawami sądowymi. Na miejscu jest Tomasz Marciniuk. Powiedz, na jakim etapie są te prace. Debata, która toczy się nad ustawami sądowymi, już trzeci dzień ciągle jeszcze trwa. Bronią ustawy przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy i rządu, jak przed chwilą wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Ta ustawa właśnie daje odpowiedź i gwarancję temu, że jeśli konkretni sędziowie będą podważali porządek ustrojowy w naszym państwie swoimi działaniami, które krzywdzą i szkodzą stronom postępowań, to jako władza ustawodawcza mamy prawo określić skutek i sankcje za takie postępowanie. Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił w trakcie prac 15 poprawek, które przygotowało porozumienie Jarosława Gowina. Wprowadzają one m.in. grupę pytań prejudycjalnych, których zadanie nie będzie narażało sędziego na odpowiedzialność dyscyplinarną. Poprawki znoszą też możliwość odwołania prezesa sądu apelacyjnego, którego sprawozdanie odrzuci minister sprawiedliwości, i wprowadzają do katalogu kar kary zawieszenia od 1 do 6 miesięcy. Mimo to opozycja posiadająca w Senacie większość chce odrzucić ustawę w całości, co potwierdził mi senator Bogdan Klich. Decyzja ostateczna przed nami, ale ustalenie z naszego klubu wraz z klubami koalicyjnymi jest takie, żeby tę ustawę odrzucić. Opozycja zapowiedziała też na konferencji prasowej złożenie senackiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jeśli zaś chodzi o ustawę obecnie procedowaną, to jeszcze przed głosowaniami odbędzie się posiedzenie Komisji Ustawodawczej, która rozpatrzy zgłoszone poprawki. A relacjonował Tomasz Marciniuk. Podjąłem decyzję o przerwaniu swojej kampanii wewnętrznej i wsparciu kandydatki na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w kampanii wyborczej, powiedział tym europoseł PO Bartosz Arłukowicz. Jak dodał, oznacza to, że nie będzie kandydował na szefa Platformy Obywatelskiej. Zwrócił się też do kolegów z PO o jak najszybszy wybór przewodniczącego 25 stycznia już w pierwszej turze. 26 nowych fotoradarów ma pojawić się na polskich drogach pod koniec roku. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło przetarg na zakup urządzeń. Aż 17 z nich stanie na terenach zabudowanych. Planujemy także zakup wideorejestratorów i kamer na przejazdy kolejowe, mówi Karolina Wieczorek, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, kamery rejestrujące wjazd pojazdu na czerwonym świetle na skrzyżowanie. Pojawi się nowość. Tego projektu kupimy kamery, które będą rejestrowały wjazd pojazdu na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Pojawią się również wideorejestratory, ponieważ poruszają się nieoznakowane samochody inspekcji. Kolejne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo na drogach mają trafić do użytku w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

cztery pory! Polka zalotna! Polka zalotna! Polka zalotna! Polka zalotna! Przed prawie ćwierćwieczem płyta Ojda Dana niejakiego Grzegorza Ściechowa narobiła na polskim muzycznym rynku i w polskim muzycznym świecie sporo zamieszania. Pewnie Grzegorz Ściechowa byłby dumny, że ma wspaniałych następców. Mija 14.16. Program Trzeci Polskiego Radia na potrzeby dzisiejszej tonacji Trójki pracuje w dwóch studiach. Ja mam przyjemność być gospodarzem tego przy Myśliwieckiej 357, natomiast w studiu wyjazdowym Trójki Filharmonii Folklorów z Bąszyniu gospodarzami są Michał Wiraszko i Szymon Waliszewski. Jesteście? Tak, jesteśmy. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Domyślam się, że macie specjalnych gości. Opowiedzcie trochę i o tym, jak wygląda nasze studio tam i kogo mamy zaszczyt gościć. Jesteśmy w pięknym foyer przeszklonym z ładnym pogłosem. Mam nadzieję, że to słychać. Bardzo pięknie. W miejscu, które nazywa się Filharmonia Folkloru i zdawałoby się, że te dwa słowa nie występują w przyrodzie obok siebie. I To miejsce jest chyba idealne, żeby gościć takie precedensy muzyczne, na jakie się porwaliśmy tutaj, a przy którym myślę, że już w tej chwili pracuje pewnie ponad 20 osób, wspaniałych osób, a mnie się zdołało zgromadzić tutaj przy sobie Szymona oczywiście i wspaniałych zbążeniaków, pana Jana Przątkę, muzyka, wytrawnego muzyka folkowego, człowieka, który wspaniale gra na wielkopolskim koźle i sprawcy, współsprawcy zamieszania przy prowincji Poznań i w ogóle przy regionie Koźla, którego Zbąszyn jest stolicą. Jest z nami też burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński. O, i oddaję, Piotrze, panów. Projekt Prowincja Poznań jest doskonale znany słuchaczom Trójki, bo graliśmy muzykę z wersji studyjnej, zanim jeszcze ukazała się płyta, potem mieliśmy premierę płyty. No i dodajmy, że jutro mamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert. Koncert, którego pierwsza odsłona w pewnym sensie, można powiedzieć, dzieje się dzisiaj właśnie w Zbąszyniu. Zresztą te dźwięki, domyślam się, które słyszymy w tle, to przygotowania do tego właśnie koncertu. Chcę się tylko upewnić, bo droga daleka. Zdążycie w komplecie do Osieckiej jutro? Tak, oczywiście, wyjeżdżamy samego rana. Najpierw oczywiście koncert. No właśnie, o tym dzisiejszym koncercie, bo ja tutaj egoistycznie o Osieckiej, a wy macie dzisiaj wielką premierę w Zbąszyniu, bo to najwłaściwsze miejsce, żeby właśnie tam zagrać ten koncert. To trochę opowiedzcie i naróbcie nam smaku na to, co jutro w Osieckiej. To jutro pełny skład projektu Prowincja Poznań. Na scenie dodatkowi goście, pojawią się dzieci z lokalnej szkoły muzycznej, z klasy instrumentów ludowych, co jest również ewenementem w skali praktycznie europejskiej, że Państwowa Szkoła Muzyczna w Zbąszyniu taką klasę ma, prowadzi ją pan Jan Przątka, wspomniany wcześniej przez Michała, członek projektu Prowincja Poznań. Słychać Jerzego Mazola, który się tam pięknie rozgrzewa, ja idę po pana Jana jeszcze właśnie. Dobra. I to jest właściwie to, co chyba możemy na pewno zdradzić, co jutro na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy. Natomiast dzisiaj dzień wyjątkowy nie tylko dla nas, członków zespołu Prowincja Poznań, ale również dla Zbąszynia, chyba całej Wielkopolski, ponieważ mamy w Zbąszyniu święto, mamy stulecie i jakby z powodu tego stulecia dzisiaj tu jesteśmy, może burmistrz ten temat nam powiedział. No, witam serdecznie. Witamy, tak, panie burmistrzu, na antenie Trójki. Bardzo mi miło. Zbąszyń to takie szczególne miasto. To małe miasteczko na zachodzie Wielkopolski, malowniczo położone nad dużym jeziorem, drugim w Wielkopolsce, ale też jakby nie to jest naszym największym atutem. Największym naszym atutem jest właśnie muzyka ludowa. Tutaj stąd wywodzi się zbąszyński kozioł biały, kozioł czarny, mazanki, sierszenki. Myślę, że o tym powie znawca. Natomiast Zbąszyń świętuje, właściwie wchodzi w inaugurację tego święta przyłączenia do macierzy. My jesteśmy miastem, które na tę wolność musiało poczekać rok dłużej. Zbąszynia nie udało się odbić w czasie walk powstańczych. Dopiero na mocy traktatu wersalskiego Zbąszyń został rok później włączony do macierzy. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy tego polskiego tutaj nie było, polskiego państwa, nie było Polski, to muzyka ludowa, ona przechowywała te nasze polskie wartości. Stąd pomysł na projekt Prowincja Poznań, stąd pomysł na to, aby nasi koźlarze rozpoczęli inaugurację obchodów święta przyłączenia Zbąszynia do macierzy. Tak, ja jeszcze dodam tylko, że ta muzyka, o której pan burmistrz wspomniał, to jest również ten nasz wspólny mianownik pomiędzy przeszłością a przyszłością. To jest to, co jest jakby dla nas intencjonalnie najważniejsze w projekcie Prowincja Poznań, bo chcieliśmy opowiedzieć o ludziach, o których zdawałoby się, o ludziach, o czasach, o których zdawałoby się została tylko pamięć, ale okazuje się, że ta tradycja cały czas tu w Zbąszyniu i w okolicy kultywowana, no, stanowi jakby swoisty pomost pomiędzy epokami. No i to jest właśnie chyba clue, takie, które nam tutaj... Wprawdzie słyszymy w tle cały czas Jerzego Mazola. Ale jest z nami pan Jan Przątka. Jest pan Jan Przątka, to za chwilę z panem tak Janem, jest. Bo teraz chcielibyśmy zagrać studyjną wersję, bo jutro będziemy mieli koncertową i dzisiaj też właśnie tam u was Oberka. W naszym wyjazdowym studiu w Filharmonii Folkloru w Zbąszyniu dołączył do naszych gości pan Jan Przątka. Panie Janie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem zapytać, jak przekonać dzieci, młodzież w czasach, kiedy generalnie zupełnie inne sposoby spędzania wolnego czasu nie tylko dominują, ale wręcz zalały nas ogromną falą, przekonać do tego, żeby na przykład muzykować, po prostu muzykować. Więc to udaje się w ten sposób, że trzeba być stąd, ze Zbąszynia lub okolic. Ma się to we krwi. No i tu na tym polega chyba cały ten fenomen właśnie tej naszej muzyki. To bardzo prosta i bezpośrednia odpowiedź i wygląda, jakby dla pana nie było z tym żadnego problemu, a jednak podziwiamy, że udaje się coś takiego, co jak jeden z przedmówców nazwał, jest pomostem między tradycją a nowoczesnością, bo tego typu projekty ostatnio robią ogromne wrażenie. Nie tylko zresztą Provinz Posen, który się wpisał przepięknie w tego rodzaju tradycje. Dokładnie. My jutro usłyszymy te instrumenty, o które chciałem zapytać tu w Studiu Osieckiej i na antenie Trójki, ale ponieważ w radiu nie widać, jak wiadomo. Chciałem pana zapytać o dwa słowa na temat odtajemniczenia określeń kozły, mazanki i tak dalej. Więc kozioł to jest instrument, należy do grupy areofonów strojkowych, do instrumentów dętych, czyli popularnie do wielkiej rodziny dud. Na całym świecie istnieje rodzina dud, a u nas są szczególne takie duże instrumenty z białym włosem, kozim, z koziego worka zrobione. Piękna główka zdobiona pod wygląd kozy, przebierka, bas. I to jest właśnie nasz tutaj sztandarowy instrument regionu Kozła. A mazanka? Muszę nadmienić, że Oskar Kloberg, kiedy jeździł po Polsce, zbierał materiały, nie trafił na te instrumenty, ale zawdzięczamy tutaj bardzo dużo państwu Marianowi i Jadwidze Sobieskich, którzy ten teren tutaj dokładnie przebadali i w latach 20. i potem w okresie powojennym powrócili i bardzo mocno to udokumentowali w swoich pracach, z których jesteśmy teraz dumni. Trochę jestem uparty z tymi mazankami, ale strasznie mnie to słowo intryguje. Mazanki to jest takie małe skrzypeczki, podobne do gęśli. Trzystrunowy instrument, wyżłobiony w jednym kawałku drewna, można powiedzieć z deski. I górna płyta wierzchnia przychodzi, jest przyklejona, do tego jest chwytnia i strunnik, guzik też jest wystrojony właśnie z tego jednego kawałka, no i smyczek. A nazwa pochodzi od sposobu grania na tym instrumencie, czyli od mazania smyczkiem. To jeszcze ostatnie pytanie do pana. Rozumiem, że nie wszystkie instrumenty to są instrumenty z odległej przeszłości, wręcz muzealne, tylko że są fachowcy, którzy potrafią to skonstruować i dziś, tak? Dokładnie tak. To wszystko, cały fenomen tej naszej muzyki polega na tym, że od samego początku byli budowniczowie tych instrumentów z naszym wielkim mistrzem Tomaszem Śliwą, pochodzącym tu niedaleko z Zbąszynia ze wsi Perzyny, który jako pierwszy był tutaj zaangażowany do szkoły muzycznej, najpierw do ogniska społecznego, potem do państwowego ogniska muzycznego, a w 1959 przemianowane to na państwową szkołę muzyczną z klasą instrumentów ludowych. To był człowiek, który miał 4 klasy szkoły podstawowej, a fantastyczny do dziś jest ideałem i wzorcem dla naszych młodych adeptów i dla nas. To powiem tak. Studio imienia Agnieszki Osieckiej widziało już naprawdę niejedno w swojej historii, ale zdaje się, że kozły i mazanki jutro na naszej scenie będą po raz pierwszy. Panie Janie, bardzo dziękuję. Za chwilę wracamy do naszego studia w Filharmonii Folkloru w Zbąszyniu. Teraz gramy jednego z poprzedników. Last Part in Breslau, Igora Pudło, prawie 14.35 w naszym studiu Filharmonii Folkloru w Zbąszyniu. Teraz Michał Szturomski. Jesteś? Jestem, pozdrawiam serdecznie. Michał, takie pytanie wprost. Kojarzymy cię między innymi w Trójce bardzo dobrze z zespołu, który ja już sam nie wiem, czy istnieje, czy nie istnieje, bo wy jesteście trochę ulotnym bytem i domyślasz się, o jaki zespół mam na myśli, Afrokolektyw. Natomiast chciałem zapytać, jasne, czy jasne. Pracując nad Province Posen, no mieliście gdzieś w głowie przeróżne podobnego typu wyzwania poprzedników, od Grzegorza Ciechowskiego po no chociażby Igora Pudło? Tak, jasne. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, no płyta Grzegorza Ciechowskiego było tutaj jakby bardzo ważnym punktem odniesienia. Wróciliśmy do tej płyty, przestudiowaliśmy ją jakby od początku po latach. Też tutaj punktem odniesienia były takie mikrosamplowe rzeczy typu na przykład jakieś tam, nie wiem, Avalanches czy Amon Tobin, to już takie bardziej wyszukane sytuacje, które gdzieś tam cały czas pobrzmiewały w naszych głowach, ale rzeczywiście no, Grzegorz Ciechowa to tutaj jest to punkt odniesienia do tej płyty jak najbardziej. No bo to jednak jakaś ikona gatunku, poza tym ta płyta zrobiła po pierwsze wtedy bardzo dużo zamieszania, bo dla niektórych była zaskoczeniem, tak. Dla niektórych zdziwieniem, dla niektórych rewelacją. A z jakiegoś powodu, który nie jest do końca dla mnie jasny, mogę tak powiedzieć, odeszła trochę w zapomnienie, prawda? Przynajmniej przy skali tego, jaką kiedyś zrobiła sensację, w tej chwili jest, wydaje się dostępna dla wyłącznie nielicznych. No tak, ale każdy projekt tak, tego tak. typu, jak Province Posen ma swoją unikatowość. I w tym przypadku mieliście sytuację, no w dużej mierze też zastaną, bo ta cała opowieść przed chwilą pana Jana Przątki i tak dalej o bardzo szczególnym miejscu, no to jest kontekst z wysokiej półki. Jasne. To znaczy tutaj jakby każda z osób, które tworzyły ten projekt miał swoje zadanie i punkt odniesienia. Ja szczerze mówiąc podszedłem do tej sprawy czysto technicznie, to znaczy po prostu jakby że jako że zadania były podzielone, tutaj też była jakby sekcja, która jakby wnikała właśnie głęboko w historię. Ja byłem jakby osobą, która wnikała głęboko w struktury dźwięków i jakby ta rzecz była dla mnie kluczowa, tak, żeby jakby wydobyć z tych brzmień tradycyjnych tą nowoczesność, o której jakby mówimy przy okazji tego projektu, żeby zbudować zupełnie nową strukturę melodyczno-harmoniczną, estetyczną również, jakby przenieść te brzmienia do współczesności. Tak, to jakby taki był cel między innymi tego projektu. Nie chcę się tutaj mądrzeć, bo nie jestem muzykiem, nigdy nie będę, ale po pierwsze to jest wiedza trochę zasłyszana, po drugie wydaje mi się, że czasami się to jakoś tam czuje, że bardzo często muzykę ludową kojarzy się z czymś najprostszym na świecie, a tymczasem okazuje się, że bardzo często w folklorze są rzeczy niesamowicie skomplikowane rytmicznie, które czasami ze współczesnością łączą się w sposób niespodziewany. No oczywiście, że tak. No, gdyby nie tematy ludowe, nie byłoby całej tradycji muzyki klasycznej przede wszystkim, tak? Więc nie byłoby też jazzu i właściwie to nic by nie było, gdyby nie muzyka korzeni, nie muzyka etno, nie muzyka folk, tak? Ja się przysłuchuję tej rozmowie i muszę przyznać, że to, co my jako Zbąszyń, region Kozła możemy zaoferować, to jest ta właśnie muzyka pierwotna. Bardzo duży nacisk kładziemy na to, aby ona nie została zmieniona, aby w takim pierwotnym ujęciu została przekazywana dalej. I myślę, że ona może być inspiracją dla każdych nowych podejść do tej muzyki. Ona w tej chwili jest transponowana przez zespół Province Posen, ale myślę, że każde nowe spojrzenie będzie miało materiał wyjściowy w postaci naszej muzyki koźlarskiej, zbąszyńskiej. To zagramy troszkę dokładnie, jeszcze z płyty, a jutro w wersji koncertowej to wszystko, o czym opowiadacie, zabrzmi w studio Osieckiej. Za chwilę wracamy do studia w Zbąszyniu. Słyszałem strzały w mieście. Program trzeci Polskiego Radia. Jeją góry, pieją i mają koguta. I raz jeszcze, choć nie raz ostatni, Grzegorz Ściechowa. Michał Wiraszko, od którego zaczęliśmy dzisiejszą donację Trójki, od rozmowy właśnie z nim. Michał, pytanie w zasadzie do ciebie i do wszystkich twórców tego dzieła. Jak rozumiem, płyta to rzecz wspaniała i wszyscy cieszymy się, że się ukazała i w tak przepięknej formie graficznej, ale tak naprawdę w przypadku tej muzyki, tego muzykowania, myślę, że ukoronowaniem tego, co robiliście, jest tak naprawdę koncert. Dzisiejszy koncert, no i jutrzejszy, mam nadzieję, w Osieckiej. Zdecydowanie. To jest ogromne i logistycznie, i technicznie przedsięwzięcie, bo mamy 8 osób na scenie i ułożenie tego jest małą orkiestracją. Także to, tak jak powiedziałeś, płyta była zabawą, a teraz jest ciężka praca, ale taka praca, która robi i wrażenie na ludziach i daje nam dużo radości. Dzisiaj 2 koncerty w Filharmonii Folkloru w Zbąszynie. W Zbąszyniu jutro gościmy w waszych wspaniałych progach w studiu Agnieszki Osieckiej od 19.30. Mogę zaprosić? Pewnie. Już ludzi i na 20.00 zaczynamy, tak? To zapraszamy do studia Osieckiej jutro. Dla tych, którzy nie zdobyli zaproszeń do studia, oczywiście jutrzejsza transmisja, zapraszamy. Natomiast czy jest szansa wcisnąć się, gdyby ktoś miał straszną ochotę jeszcze do Zbąszynia dziś? Do Zbąszynia oczywiście zapraszamy i to nie tylko dziś, bo w maju mamy festiwal Dut i Kozłów, mamy wrześniową Biesiadę Koźlarską, tutaj ta muzyka gra przez cały rok, a do Zbąszynia owszem, zapraszamy serdecznie, dzisiaj 2 koncerty, więc dużo, dużo miejsca, chociaż już z tego co wiem jest gęsto, natomiast jeżeli jeszcze ktoś chciałby odwiedzić, spotkać się z nami jutro w studiu Osieckiej, to zdaje się, że na naszym Facebooku są jeszcze 2 podwójne wejściówki do wzięcia. Co obiecywał i zapraszał Michał Wiraszko, bardzo dziękujemy za dzisiejszą specjalną tonację Trójki, Bartosz Gil, Michał Jakubik i Piotr Metz. No i pan Grzegorz na koniec. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Zytner. Bardzo zainteresowała naszych słuchaczy rozmowa z Andrzejem Supronem. Okazuje się, że wśród naszych słuchaczy są fani zapasów. Dlatego wracamy do tego tematu. Wiem, Andrzeju, że prowadzisz już od dłuższego czasu akademię zapaśniczą, tak to można nazwać, prawda? No przede wszystkim, żeby więcej osób interesowało się sportem, bo to jest taki generalny problem polskiej młodzieży, która nieczęsto przekłada zajęcia WF-u na inne zajęcia, dużo łatwiejsze w ich rozumieniu, nie mniej interesujące jak internet, różnego rodzaju gry, smartfony i tak dalej, można by mnożyć przykłady. Natomiast zakładając akademię, miałem na celu zainteresowanie tych najmłodszych, już w pierwszych latach szkół podstawowych. Jak wiadomo, w pierwszych trzech klasach tak zwane zajęcia wychowania fizycznego prowadzą panie od rysunków, o śpiewu, prawda, niczego im nie umieszając, a potrzeba profesjonalnego już podejścia w tym właśnie wieku. Prawidłowe ruchy, przewroty do przodu, do tyłu. Ćwiczenia zajęcia ogólnorozwojowe. Dokładnie. A zapasy są tą dyscypliną, gdzie bardzo symetrycznie pracuje cały aparat ruchowy. Jest to świetne przygotowanie do uprawiania każdej dyscypliny sportu. Ja nie ukrywam, że naszą wartością dodaną jest to, kto zostanie w zapasach. Ale jeśli nie zostanie w zapasach, pójdzie do innej dyscypliny i wspomni, że zaczynałem od zapasów. To też jest dla nas, tak jak Darek Michalczewski mówi, że wyszedł zapasów, że wielu innych wspaniałych sportowców mówi, że wyszło z zapasów. To jest dla nas taki komplement, że ukształtowaliśmy danego sportowca. Chcielibyśmy oczywiście wrócić do dawnych czasów, gdzie stanowiliśmy czołówkę, potęgę polskiego sportu. Była na świecie szkoła polskich zapasów. Nie jest łatwo, ale powolutku zaczynamy się odradzać. Czy każdy może ćwiczyć? Czy potrzebne są specjalne predyspozycje do uprawiania zapasów? Nie. Zapasy, powiem szczerze, są wręcz uniwersalną dyscypliną sportu, bo u nas poprzez kategorie wagowe mamy miejsce dla każdego. Dlatego małego, odsuniętego, bo słabiutki, bo malutki, dlatego wielkiego, grubego, bo jest ciężki, bo nieruchawy. Kiedyś rozmawiałem z świętej pamięci Jurkiem Kulejem, mówi: Andrzej, ja poszedłem na boks, bo ja byłem mały, każdy mnie popychał, musiałem coś zrobić z tym. Kiedy będziemy zdobywać znów złote medale? Czy to w ogóle jest realne? A jest realne, oczywiście, bo tak jak wcześniej wspominałem w różnych wywiadach, od wielu, wielu lat po raz pierwszy zdobyliśmy na Mistrzostwach Świata medale we wszystkich konkurencjach, czyli w stylu wolnym, w stylu klasycznym. Mieliśmy 2 srebrne i 1 brązowy, czyli było bardzo, bardzo blisko tego złotego medalu. W następnym roku znowu był medal, ale nie ten złoty. No więc czekamy na ten złoty. Najlepiej, żeby on się pojawił na Igrzyskach Olimpijskich. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Po raz 14. Pozamiatamy. A właściwie to oni, artyści, pozamiatają. Ofensywa Deluxe z udziałem Darii Zawiałow, Kaśki Sochackiej oraz zespołów Noże i Radio Slam. Tak będzie dziś między 22 a północą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie. Oczywiście rozdamy artystom nasze ofensywne szczoty. Będzie radość, wzruszenie i energia. Zapewniam i zapraszam. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zbierasz na nowy sprzęt? Nie czekaj. Kupuj na 0 raty w euro. 0 odsetek, 0 wpłaty i 0 zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. A decyzja kredytowa do 2 minut. Więcej w sklepach euro i na euro.com.pl. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Już teraz w Lidlu. Super wyprzedaż odzieży i obuwia zimowego. Czeka na Ciebie mnóstwo przecenionych artykułów. I te ceny. Niektóre spadają aż o 80%. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.